Capitolul 14. Relatarea lui Colin Lamb. Trecuse mult timp de când nu mai vizitasem Whitehaven Mansions. Cu câțiva ani în urmă fusese o clădire impunătoare cu apartamente moderne, acum era flancată pe ambele părți de blocuri și mai impunătoare și chiar mai moderne. Înăuntru, am remarcat eu, liftul primise o față nouă. Fusese vopsit de curând în nuanțe pale de galben și verde. Am intrat în lift și după ce am urcat, am apăsat pe butonul soneriei de la numărul 203. Mi s-a deschis de către un servitor impecabil, George. Pe fața lui apăru un zâmbet de bun venit. Domnul Colin, a trecut mult de când nu v-am văzut pe aici. Da, știu. Cum te simți, George? Slavă Domnului, sunt sănătos. Am coborât glasul. Dar el? La rândul lui, George își coborâ și el glasul. Cred că uneori e puțin deprima, domnule. Am dat din cap cu compătimire. Dacă vreți să mă urmați, domnule. Mă scăpă de pălărie. Anunță-l, te rog, că a venit domnul Colin Lamb. Prea bine, domnule. Deschise o ușă și rosti limpede. Domnul Colin Lamb dorește să vă vadă, domnule. Se trase înapoi ca să-mi facă loc să trec și am intrat în cameră. Prietenul meu, Hercule Poirot, stătea în obișnuitul lui fotoliu mare și pătrat din fața căminului. Am observat că una din barele radiatorului electric din cămin se încinsese până la roșu. Era aproape septembrie, vremea era caldă, dar Poirot era unul din primii oameni care simțeau răcoarea toamnei și luau măsuri de precauție împotriva ei. Pe podea, pe o parte și alta a fotoliului, se aflau teancuri ordonate de cărți și mai multe cărți erau pe masa din stânga lui Poirot. În dreapta era o ceașcă din care se înălța aburul, o tizană. Îi plăcea foarte mult tizanele și adesea mi la recomanda. Erau grețoase la gust și aveau un miros înțepător. Nu te ridica, am spus. Dar Poirot era deja în picioare. Veni spre mine cu ochii zâmbitori, cu brațele întinse. A, așadar, dumneata ești prietene, tânărul meu prieten Colin. Dar de ce ți-ai luat numele de Lamb? Miel. Stai să mă gândesc. Există un proverb sau o zicală, ceva cu berbecul îmbrăcat în miel. Nu, asta se spune despre doamnele în vârstă care încearcă să arate mai tinere decât sunt. Nu ți se potrivește. Aha, am găsit. Ești un lup în blană de oaie, așa-i? Nici asta. Pur și simplu că în meseria mea m-am gândit că propriul meu nume ar putea fi mai degrabă o greșeală, că ar putea fi asociat prea mult cu bătrânul meu. De aici, Lamb. Scurt, simplu, ușor de memorat. Se potrivește cu personalitatea mea. Despre asta nu pot fi sigur, spuse Poirot. Și cum se simte bunul meu prieten, tatăl dumitale? Bătrânul e bine. E foarte ocupat cu nalbele lui, sau sunt crizanteme? Anotimpurile se perind atât de repede că nu mai știu ce flori sunt în momentul de față. Deci se ocupă cu horticultura. Toată lumea pare să ajungă la asta în final. Nu eu, spuse Hercule Poirot. Cândva am cultivat dovlecei, dar m-am lecuit. Dacă vrei cele mai frumoase flori, de ce nu te duci la florărie? Credeam că bunul superintendent avea de gând să scrie memoriile. A început, dar s-a pomenit că trebuie să renunțe la astea, încât a tras concluzia că ceea ce a rămas era prea insuportabil de stupid ca să merite să fie scris. Da, trebuie să păstrez discreția. E păcat pentru tatăl dumitale. Ar putea povesti niște lucruri interesante. Am multă admirație pentru el, întotdeauna am avut. Știi, pentru mine metodele lui erau foarte interesante. Era foarte direct. Folosea evidentul ca nimeni altul până la el. Întindea o capcană care sărea în ochi, iar cei pe care voia să-i prindă spuneau: e prea evidentă ca să fie capcană. Și cădeau în ea. Am râs. Ei bine, am spus, azi nu e la modă ca fiii să-și admire tații, dar eu personal am un respect enorm pentru bătrânul meu. Sper să fiu și eu tot atât de bun ca el, deși nu lucrez în acest domeniu. Dar înrudit cu el, spuse Poirot. Strâns înrudit, deși dumneata trebuie să lucrezi în culise într-un fel pe care el nu-l făcea. Tu și delicat. Cred că trebuie să te felicit pentru succesul spectaculos din ultimul timp. Așa e? Afacerea Larkin. Până acum a fost perfect, dar mai sunt foarte multe lucruri pe care aș vrea să le știu ca să închei cazul cum se cuvine. Totuși nu despre asta am venit să discut cu dumneata. Firește că nu, spuse Poirot și mi-arătă un scaun, după care mi-a oferit o tizană pe care m-am grăbit să o refuz. George intra tocmai la timp cu o sticlă de whisky, un pahar și un sifon pe care le pusese la îndemâna mea. Și cu ce-ți omor timpul? L-am întrebat pe Poirot, apoi, aruncând o privire spre teancurile de cărți, am adăugat: s-ar părea că faci puțină cercetare. Poirot oftă. Poți să-i spui și așa, Da, poate că într-un fel e adevărat. În ultimul timp am simțit acut nevoia unei probleme. Nu contează ce problemă, mi-am spus. Problemă să fie. Vezi, dumneata, nu mușchii au nevoie de exercițiu, ci celulele creierului. Pur și simplu o problemă de a te menține în formă, am înțeles. Așa cum spui, oftă. Dar problemele nu vin ușor, mon ami. E drept că marțea trecută mi s-a prezentat una. În umbrela mea se găseau 3 bucăți de coajă uscată de portocală. Cum au ajuns acolo? Cum puteau să ajungă acolo? Eu nu mănânc portocale. George n-ar pune niciodată coș de portocale în umbrela mea. Era foarte puțin probabil ca vreun oaspete să aducă cu el 3 bucăți de coajă de portocale. Da, era o problemă. Și ai rezolvat-o? Am rezolvat-o, spuse Poirot, mai mult cu melancolie decât cu mândrie. În final n-a fost foarte interesantă. O problemă de înlocuire a femeii de serviciu, iar cea nouă l-a adus cu ea strict împotriva ordinelor pe unul din copiii ei. Deși nu sună interesant, a fost nevoie de o corectă dibuire a minciunilor, a acoperirilor și așa mai departe. A fost satisfăcător, să spunem, dar nu important. Dezamăgitor, am sugerat. În fine, sunt modest, dar nu-i nevoie să folosești coasa ca să tai sfoara unui pachet. Am clătinat din cap într-o manieră solemnă. Poirot continuă. În ultima vreme mi-am omorât timpul citind diverse mistere nerezolvate din viața reală. Le-am aplicat propriile mele soluții. Te referi la cazuri precum cazul Bravo, Adelaide, Bartlett și așa mai departe? Exact. Dar într-un fel a fost prea ușor. În mintea mea nu există absolut niciun dubiu cu privire la cine l-a omorât pe Charles Bravo. Se poate să fi fost implicată și însoțitoarea lui, dar ea categoric n-a fost spiritul conducător. Apoi a mai fost adolescenta aceea nefericită, Constance Kent. Întotdeauna a fost un mare semn de întrebare adevăratul motiv care a făcut-o să-și sugrume frățiorul pe care neîndoielnic îl iubea. Dar nu și pentru mine. Eu am văzut care e adevărul imediat după ce am citit cazul. Cât despre Lizzie Borden, mi-aș dori să pot pune câteva întrebări persoanelor implicate. În mintea mea sunt absolut sigur care ar fi răspunsurile, dar vai, mă tem că acum toate sunt moarte. Îmi spuneam ca de atâtea ori până atunci că modestia nu era punctul forte al lui Hercule Poirot. Și ce-am făcut mai departe? Continuă Poirot. M-am întors din viața reală la ficțiune. Mă vezi aici înconjurat de diferite cazuri de crime fictive. Uite, dragul meu, Colin, cazul Livelworth. Îmi întinse o carte. Asta este scris cu mult timp în urmă. Cred că mi-amintesc că l-am auzit pe tata spunând că a citit-o când era copil. Parcă am citit-o și eu cândva. Acum trebuie să fie demodat. E admirabilă, spuse Poirot. Îi savurezi atmosfera vremii, melodrama sustiată și deliberată. Acele minunate descrieri ale frumuseții blonde a lui Eleanor, frumusețea eterică a lui Mary. Trebuie să o recitesc, am spus. Am uitat părțile despre frumusețea fetelor. Să luăm acum aventurile lui Arsène Lupin. Continuă Poirot. Ce fantastice, ce ireale! Și tot câtă vigoare au în ele, câtă viață, și au și umor. Lasă aventurile și luă altă carte. Și uite, misterul camerei galbene. Asta e cu adevărat clasică. O aprob de la început până la sfârșit. O abordare atât de logică. Îmi amintesc că au fost critici care spuneau că era nedreaptă. Dar nu era nedreaptă, dragul meu Colin. Nu. Poate foarte de aproape, dar nu chiar nedreaptă. Categoric o operă de artă, aproape uitată în zilele noastre. Poirot mai parcurse vreo 20 de ani până să se apropie de autorii din ultima perioadă. Am mai citit și unele din lucrările de început ale doamnei Ariadne Olivier. E pe cale de a deveni o prietenă a mea și a dumitale, cred. Nu sunt întru totul de acord cu lucrările ei, reține. Întâmplările din ele sunt foarte improbabile, uzează prea mult de mâna coincidenței. Și fiind tânără la vremea aceea, a făcut prostia să-și aleagă ca detectiv un finlandez. Ori e clar că nu știe nimic despre finlandez și despre Finlanda, posibil cu excepția lucrărilor lui Sibelius. Totuși, în anii din urmă, a învățat multe lucruri pe care nu le cunoaștea înainte. Procedura poliției, de exemplu. E posibil să-și fi făcut vreun prieten care e avocat sau jurist și care a pus-o la curent cu anumite aspecte ale legii. O lăsă la o parte pe doamna Ariane și luă o altă carte. Uită-l aici pe domnul Cyril Quain. A, domnul Quain, e un maestru al alibiului. Dacă mi-amintesc bine, e un scriitor cumplit de plictisitor. E drept că în cărțile lui nu se întâmplă nimic palpitant. Există un cadavru, firește, uneori chiar mai multe, dar întotdeauna toată poanta este alibiul. Recunosc că îmi place această folosire complicată, elaborată a alibiului. Îmi place să încerc să-l prind pe picior greșit pe domnul Quine. Și bănuiesc că reușești întotdeauna. Poirot fu cinstit. Nu întotdeauna, recunosc cu el. Nu, nu întotdeauna. Firește, după un timp, ajuns să-ți dai seama că toate cărțile lui sunt aproape la fel. Alibiurile seamănă între ele de fiecare dată, deși nu sunt exact aceleași. Și cu toate astea, mon cher Colin, la domnul Quine găsești ordine și metodă. Îl lăsă și lua altă carte. A, uite-l și pe domnul Gary Gregson, prodigiosul scriitor de romane polițiste. Am înțeles că a scris cel puțin 64. El este aproape opusul domnului Quine. În cărțile domnului Quine nu se întâmplă mai nimic. În cărțile domnului Gary Gregson se întâmplă prea multe. Se întâmplă lucruri neplauzibile și într-o confuzie în masă. Sunt foarte colorate. E melodramă agitată cu un făcăleț. Vărsări de sânge, cadavre, indicii, palpitații, toate de avalma. Totul senzațional, totul foarte diferit de viața adevărată. De fapt, nu e genul meu. E ca unul din cocktailurile alea americane de cel mai obscur tip, al căror ingrediente sunt cât se poate de suspecte. Poirot se opri, oftă și își reluă prelegerea. Acum ne întoarcem spre America. Uite, Florence Elks. Aici găsești ordine și metodă, întâmplări colorate. Da, dar pline de substanță. Vesele și vii. Are cap doamna asta, deși, ca atâția alți scriitori americani, e puțin prea obsedată de băutură. După cum știi, Monami, sunt un cunoscător al vinurilor. Întotdeauna îmi face plăcere să întâlnesc într-o povestire câte o mențiune a unui vin bun, a cărui dată e autentificată corespunzător. Dar cantitatea exactă de rachiu și bourbon pe care le consumă un detectiv în fiecare pagină a unui roman polițist american nu mă interesează deloc. Dacă bea un păhărel sau dă pe gât o stacană, asta nu afectează niciun fel acțiunea romanului. Motivul ăsta al băuturii e nelipsit din cărțile americane. Ce părere ai de școala dură? Am întrebat. Poirot înlătură cu o fluturare a mâinii școala dură ca și cum ar fi înlăturat o muscă sau un țânțar. Violența de dragul violenței? De când e interesantă asta? Am văzut violența din belșug la începutul carierei mele de ofițer de poliție. Ba, tot atât de bine ai putea citi o carte cu texte medicale. Pe total, eu plasez cărțile polițiste americane pe un loc de frunte. Cred că sunt mai ingenioase, mai imaginative decât scrierile englezești. S-o luăm pe Louisa O'Malley, de exemplu. Alese din nou o carte. Ce model de grozavă erudiție sunt scrierile ei și totuși ce neliniște crescândă trezește în cititorii ei. Atmosfera aceea lugubră a lumii interlope sau, dimpotrivă, apartamentele luxoase, viața sobră în care n-ai bănui că ar putea să lăsui clima. E foarte bună această Louisa O'Malley, într-adevăr foarte bună. Oftă se lăsă pe spate, clătină din cap și bă ultima înghițitură de tisană. Și apoi întotdeauna există vechile favorite. Bâșbâi iar după o carte. Aventurile lui Sherlock Holmes. Mulmură drăgăstos și adăugă cu respect. Maître. Sherlock Holmes? Am întrebat. A, nu, nu Sherlock Holmes. Eu salut autorul, pe Sir Arthur Conan Doyle. Aceste povestiri ale lui Sherlock Holmes sunt în realitate exagerate, pline de sofisme și artificial concepute, dar arta scrisului, a, asta e cu totul altceva. Plăcerea limbajului, crearea mai presus de toate acestui magnific personaj, Dr. Watson. Da, asta a fost într-adevăr un triumf. Oftă clătină din cap, apoi murmură ca urmare clară a unei asociații de idei. Sher Hastings, prietenul meu Hastings, despre care m-ai auzit vorbind de atâtea ori. E mult de când nu mai am vești despre el. Ce prostie să te duci și să te îngropi în America de Sud, unde mereu sunt revoluții. Nu e un lucru rezervat Americii de Sud, am subliniat eu. În ziua de azi sunt revoluții în toată lumea. Să nu discutăm despre bomba aceea, spuse Hercule Poirot. Dacă trebuie să fie, să fie, dar să nu discutăm despre ea. În realitate am venit să discut cu dumneata ceva total diferit. A, ești pe cale să te însori, asta e. Sunt încântat, mon cher, sunt încântat. Ce-ți veni, Poirot? L-am întrebat. Nici vorbă de așa ceva. Se întâmplă, zilnic se întâmplă. Poate, dar nu mie," am spus cu fermitate. De fapt, am venit să-ți spun că am dat peste o mică problemă într-o crimă." Serios? O mică problemă într-o crimă, spui?" Și mi-ai adus-o mie. De ce?" Păi, eram ușor stânjenit. Eu m-am gândit că o să-ți facă plăcere." Poirot se uită gânditor la mine. Își mângâie mustața, apoi spuse: "Stăpânul este adesea bun cu câinele lui. Iese afară și aruncă în joacă o minge câinelui său. Oricum și câinele e în stare să fie bun cu stăpânul lui. El omoară un iepure sau un șobolan și vine și îl pune la picioarele stăpânului său. Și ce face câinele atunci? Dă din coadă." Am râs fără să vreau. "Eu dau din coadă? Cred că da, prietene, da, cred că da." "Perfect," am spus. "Ei, și ce spui că face stăpânul? Vrea el să vadă șobolanul cățelușului? Vrea el să știe totul despre el?" "Firește, normal. Deci dumneata crezi că mă va interesa o crimă." "Așa e?" "Toată poanta e că pur și simplu n-are logică." "Asta e imposibil," exclamă Poirot. "Totul are o logică, totul." "Ei bine, încearcă și găsește-i logica. Eu nu pot." "Nu că ar avea vreo legătură cu mine. S-a întâmplat pur și simplu să pic în treaba asta." "Reține, s-ar putea ca totul să se dovedească a fi foarte simplu odată ce mortul va fi identificat." "Vorbești fără ordine și metodă," spuse cu severitate Poirot. "Dă-mi voie să-și cer să-mi dai faptele." "Spui că e vorba de o crimă, da?" "Crimă în toată legea, l-am asigurat." "Ei bine, uite cum stă treaba. I-am descris cu lux de amănunte evenimentele care avuseseră loc în Wilbraham Crescent 19. Hercule Poirot se lăsă pe spate în fotoliu. Avea ochii închiși și bătea ușor cu un deget în brațul fotoliului în timp ce mi-asculta monologul. Când în final m-am oprit, continuă să rămână tăcut câteva clipe. Apoi, fără să deschidă ochii, întrebă: "Sens blag?" "Oh, absolut," am răspuns. "Epatant." Hercule Poirot savură cuvântul pe limbă și îl repetă silabă cu silabă. "Epatant." După care continuă să bată în fotoliu și clătină ușurel din cap. "Ei bine," am rostit nerăbdător după câteva clipe de așteptare. "Ce ai de spus?" "Dar dumneata ce vrei să spun?" "Vreau să-mi dai o soluție. Întotdeauna am înțeles de la dumneata că e perfect posibil să stai tolonit în fotoliu, să te gândești și să vii cu răspunsul. Că nu e neapărat nevoie să te duci să întrebi lumea și să alegi după indicii." "Da, întotdeauna am susținut asta." "Ei bine, ți-am dat faptele și acum vreau un răspuns." "Așa, pur și simplu? Dar mai sunt multe de știut, mon ami. Suntem doar la începutul faptelor, așa e? Totuși vreau să ieși cu ceva." "Înțeleg." Reflectă o clipă. "Un lucru este cert. Trebuie să fie o crimă foarte simplă." "Simplă?" am întrebat uluit. "Natural." "De ce trebuie să fie simplă?" "Pentru că pare atât de complexă." "Dacă a fost necesar să pare complexă, trebuie să fie simplă. Înțelegi asta?" "Nu prea cred că înțeleg." "E ciudat că, din cele ce mi-ai povestit, cred că, da, există ceva care mi-e familiar. Unde, când..." Se opri. "Memoria dumitale trebuie că e un uriaș rezervor de crime," am spus. "Dar nu e posibil să ți le amintești pe toate, nu-i așa?" "Din păcate așa e, dar din când în când aceste amintiri îți sunt de folos." "Îmi amintesc de un fabricant de săpun din Liege. Și-a otrăvit soția ca să se poată însura cu o stenodactilografă blondă. Crima a urmat un șablon. Mult mai târziu, mult mai târziu, șablonul s-a repetat. L-am recunoscut. De data asta era vorba de răpirea unei câine pe chinez, dar șablonul era același. Am căutat echivalentul stenodactilografei blonde și al fabricantului de săpun și voilà. Cam așa stau lucrurile. Și uite că iarăși, în ceea ce mi-ai povestit, am acel sentiment de recunoaștere." "Ceasurile?" am sugerat cu speranță. "Agenți de asigurări fantomă?" "Nu, nu." Poirot clătină din cap. "Femei oarbe?" "Nu, nu, nu, nu mă deruta." "Mă dezamăgești, Poirot, credeam că ai să-mi dai răspuns pe loc." "Dar, prietene, deocamdată mi-ai prezentat doar un șablon. Mai sunt multe lucruri de descoperit. Probabil că omul acesta va fi identificat. În astfel de treburi, poliția e excelentă. Polițiștii au dosare cu infractori, pot publica fotografia omului, au acces la lista persoanelor dispărute, au metode științifice de examinare a îmbrăcăminții mortului și așa mai departe." "O, da, au 100 de alte căi și mijloace la dispoziție. Fără doar și poate, bărbatul acesta va fi identificat." "Așa că deocamdată nu-i nimic de făcut. Asta crezi dumneata?" "Întotdeauna e ceva de făcut," spuse cu severitate Poirot. "Ca de pildă?" Mă țintui cu un deget aprig. "Discută cu vecinii," spuse. Am făcut-o. L-am însoțit pe Harkestel când i-a interogat. Nu știu nimic folositor. A, asta o crezi dumneata. Dar te asigur că nu poate fi așa. Dumneata te duci la ei și îi întrebi. Ați văzut ceva suspect? Iar ei spun că nu. Și dumneata crezi că cu asta s-a închis prăvălia. Dar nu la asta mă gândesc când îți spun discută cu vecinii. Eu îți spun să discuți cu ei. Lasă-i să-ți vorbească, iar din conversația lor întotdeauna undeva vei găsi un indiciu. S-ar putea să-ți vorbească despre grădinile lor sau despre animalele lor favorite, sau despre coafeza lor sau croitorul lor, sau despre prietenii lor, sau despre ce fel de mâncare le place. Întotdeauna undeva va exista un cuvânt care adăpostește lumina. Spui că nimic din conversațiile acelea n-a fost folositor? Eu spun că nu poate fi așa. Dacă mi l-ai repeta cuvânt cu cuvânt. Practic, nu pot. Am stenografiat ce s-a spus în rolul de asistent al ofițerului de poliție, însă am primit notițele transcrise și bătute la mașină și ți l-am adus. Poftim. A, dar ești un băiat bun, un băiat chiar foarte bun. Ai făcut exact ce trebuia. Je vous remercie infiniment. Mă simțeam foarte stânjenit. Mai ai vreo sugestie? Am întrebat. Da, întotdeauna am sugestii. E vorba de fata asta. Poți discuta cu fata asta. Du-te la ea. Sunteți deja prieteni, nu-i așa? Nu ai strâns-o în brațe când a zburat cu groază din casă? Probabil că de la cărțile lui Gary Gregson ți se trage. Ai căpătat un stil melodramatic. S-ar putea să ai dreptate, recunosc cu Poirot. Uneori te molipsești de stilul unei cărți pe care o citești. Cât despre fată, m-am oprit. Poirot mă privi întrebător. Nu mi-ar place, nu vreau. A, deci asta e. În adâncul minții crezi că e implicată în vreun fel în cazul ăsta. Nu, nu cred. A fost o pură întâmplare că s-a aflat acolo. Nu, nu, mon ami, n-a fost o pură întâmplare. O știi foarte bine, dumneata mi-ai spus-o. A fost cerută prin telefon, cerută anume. Dar ea nu știe de ce. Nu poți fi sigur că nu știe de ce. E foarte posibil să știe de ce, dar s-o ascundă. Nu cred, m-am încăpățânat. Ba, e chiar posibil să descoperi de ce discutând cu ea. Chiar dacă ea personal nu-și dă seama de adevăr. Nu prea văd cum, adică abia o cunosc. Vei discuta cu ea pentru că sunteți deja prieteni și te vei duce iar sub vreun pretext să o vezi pe această oarbă și vei discuta cu ea și te vei duce la biroul de dactilografie sub motivul că ai un manuscris de dactilografiat. S-ar putea să te împrietenești cu vreuna din celelalte domnișoare de acolo. Vei discuta cu toate aceste persoane și după aceea vei veni din nou la mine și îmi vei povesti tot ce ți-au spus persoanele respective. Ai milă, am spus. Ba, deloc, îți va plăcea. Se pare că nu-ți dai seama că am propriile mele treburi de rezolvat. Am munca mea. Vei lucra mult mai bine după ce te vei fi relaxat într-o oarecare măsură. Mă asigură Poirot. M-am ridicat râzând. Ei bine, dumneata ești doctorul. Mai ai vreun sfat înțelept pentru mine? Ce părere ai despre afacerea asta ciudată cu ceasurile? Poirot se lăsă din nou pe spate și închise ochii. Cuvintele pe care le rosti fură absolut neașteptate. A sosit timpul, spuse Morsa, să vorbim despre lucrurile toate, despre potcoave și vapoare și ceară de sigiliu, și verze și capete încoronate. Și de ce marea dă în clocot? Și dacă porcii au aripi, poate? Deschise din nou ochii și dădu din cap. Ai înțeles? Un citat din Morsa și Dulgheru, Alice în țara minunilor. Exact. Deocamdată, asta e tot ce pot face pentru dumneata, mon cher. Reflectează.